کیا حمل گر جانے کی صورت میں بھی عقیقہ کرنا ہوگا؟ نہیں، کچا حمل گر جانے کے سبب عموماً ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے تسلی کے لیے عرض ہے کہ ایسے موقع پر صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ کچا حمل گر جانے میں ماں باپ کا بہت بڑا، بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کچا حمل جو گر جاتا ہے وہ بروز قیامت اپنا نال کھینچتا ہوا حاضر ہوگا۔ نال اس آنت کو بولتے ہیں جو رحم مادر، ماں کے رحم میں جس میں بچہ ہوتا ہے، رحم مادر میں بچے کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہے اور جسے پیدائش پر کاٹ کر جدا کر دیتے ہیں، اس کو نال بولتے ہیں۔ تو وہ بروز قیامت اپنا نال کھینچتا ہوا حاضر ہوگا اور اپنے ماں باپ کے لیے، جبکہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں، اپنے رب عز و جل سے ایسا جھگڑا کرے گا جیسے قرض خواہ اپنے قرض دار سے، یہاں تک کہ حکم ہوگا کہ او کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اور آج کل کسی کا کچا بچہ گر جائے تو اتنا پریشان ہوتے، کسی کا ایسا ہو جائے نا، پھر کس کو بولے گا کہ وہ میری خالہ بے اولاد ہے، اس نے کچھ کروا دیا ہے، مری بیچاری خالہ، یا بھابھی بے اولاد ہے، ہو نہ ہو اس نے کروایا۔ تو وہ کچا بچہ جو بہت ساری فضیلت کا مجموعہ تھا، اس پر صبر و شکر سے کام لینے کے بجائے بدگمانیوں کا سلسلہ شیطان نے چلا دیا اور بغض و عداوت کا دھندا اس نے اپنے کو پکڑا دیا۔ اب ایک دوسرے کی غیبتیں، برائیاں، نفرتیں، پھر کسی عامل سے جا کر پوچھا کہ بھابھی پر شک ہے، تو اس نے بھی جزم کر دیا کہ ہاں اسی نے کروایا، تو اس کا بیچاری کا بیڑا ہی پار۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں حسن زن کی نعمت نصیب ہو جائے۔ تو اگر کسی کے ایسا ہو بھی تو اس کو کچے بچے کا معاملہ، تو صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے ذہن کو اس حدیث پاک کے ذریعے استوار کرنا چاہیے، مزین کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے ایمان کی سلامتی کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی کہ شفاعت کی نعمت پانے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ ہاں وہ حقیقے وہ بھلا بچہ شفاعت کرے یا کوئی بزرگان دین کرے یا خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان سب کے لیے ایمان ضروری ہے، بلکہ ہر عمل، نیک عمل کی جزا کے لیے ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، لہذا ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ایمان کی سلامتی رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں پوشیدہ ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے، اور ایمان کی بربادی اللہ عز و جل کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔